เรื่องทางห้าสายสลายทุกข์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เรามาว่ากันต่อไปในเรื่องหนทางห้าสายเพื่อสลายความทุกข์จากจิตใจตามแนวทางของพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้พูดกันค้างไว้ตั้งแต่ตอนเช้าๆซึ่งมันก็ยังไม่จบลงไปได้เมื่อตอนเช้าเราได้พูดกันมาแล้วเราก็พอจะสรุปแต่เวลามันก็หมดไปก่อนพอจะสรุปลงได้สั้นๆว่าหนทางที่จะทำให้ประจักษ์แจ้งซึ่งสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาทำให้จิตใจพ้นไปเสียจากทุกข์มีอยู่ถึง5ทางซึ่งอาจจะเหมาะกับคนบางคนเท่านั้นที่ได้สั่งสมได้อบรมอบปนิสัยใจคอกันมาอย่างไรบางคนนั้นเพียงแต่ฟังเฉยๆในสมัยพุทธกาลส่วนมากนะส่วนมากซะด้วยฟังแล้วก็ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะอวิชชาความไม่รู้มันเป็นเครื่องกั้นตัณหาความทะเยอทะยานอยากนี่มันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพอันนั้นแต่เมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเหล่าพระอริยสงฆ์แสดงธรรมให้ฟังท่านเหล่านั้นก็วิ่งตามกระแสแห่งธรรมคือจิตมันหมุนตามเรียกว่าธรรมานุสาลีก็เลยทำให้เข้าใจจิตใจก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดที่มีจำนวนมากต่อมาบางท่านหลุดพ้นไปได้โดยการแสดงธรรมคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เราเรียนมาอย่างละเอียดพิสดารนั้นได้เวลาที่จะต้องแสดงให้คนอื่นฟังบ้างก็แสดงด้วยความเคารพตั้งอกตั้งใจฟังซะให้ดีๆมาแต่ก่อนยังไม่เข้าใจบัดนี้ตั้งอกตั้งใจแสดงพูดไปก็มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวจนลืมปวดแข้งปวดขาจนลืมอดีตลืมอนาคตในที่สุดสิ่งที่ได้ศึกษาได้เราเรียนมาซึ่งยังไม่ชัดเจนจำแจ้งบัดนี้มันกระจ่างแจ้งออกมามันหลั่งมันไหลออกมาไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่งแสดงทำสองสามชั่วโมงไม่รู้จักปวดแข้งปวดขาหนักเหนื่อยเมื่อยมึนในวิธีหนึ่งวิธีที่สองวิธีที่สามก็คือสาธยายสวดมนต์แล้วเหล่าทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็สะดุดคำพูดที่สวดนั้นในที่สุดคำพูดนั้นก็กลายมาเป็นหลักแห่งความคิดเป็นต้นขั้วเป็นประเด็นและกระแทงตลอดในข้ออัดข้อธรรมเหล่านั้นอันที่สี่ฟังก็ฟังมาแล้วพูดในคนอื่นก็พูดในคนอื่นฟังมาแล้วสวดก็สวดมาแล้วสาธยายมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แต่บัดนี้นั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดเป็นขบวนการเป็นโยนิโสมนสิการในที่สุดก็เสิร์ฟค้นลงจนถึงต้นเขาเสิร์ฟสาวจนถึงเหตุผลตลอดสายแยกแยะออกมาวิเคราะห์วิจัยละเอียดทียิบลงไปเป็นขบวนการแบบนักวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตในที่สุดมันก็ประจักษ์แจ้งทางสุดท้ายสายที่5สายสุดท้ายไม่มีทางเลือกฟังมาก็เหนื่อยจะฟังคิดก็จนจะปวดหัวตายแล้วเทศน์ให้คนอื่นฟังก็จนเหนื่อย จนเกือบไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองสวดมนต์สาธยายก็จนจะหลอดลมอักเสบมาแล้วแต่ก็ยังไม่ประจักษ์แก่งอะไรไม่มีทางเลือกก็เลยมาเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตใจด้วยสมถะคือทำใจให้สงบ จากอารมณ์ทั้งปวงอย่างเต็มที่แล้วเอาจิตที่สงบปลอดโปร่งโล่งทงนั้นมาพิจารณาข้ออัตข้อธรรมพิจารณาสภาวธรรมก็หลุดพ้นไปได้นี่เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนที่พูดเอาไว้ตัดเอาไว้สังยุตตานิกายขออภัยอังคุตตานิกายปัญจกนิบาตวิมุตติสูตรปัณณาที่หนึ่งแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่26หน้า23หาง่ายนะหายืนในวัดมันก็ไปเปิดได้22 26 23หมายเลขทับกันไปอย่างนี้ก็ได้สรุปได้เพียงเท่านี้ว่าฟังพูดคิดห้องบนสาธยายเจริญสมาธิภาวนาเรื่องคิดนี่ก็คิดให้มันเป็นเรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดในเรื่องนั้นเราตั้งใจจะพูดในเรื่องทำสมาธิภาวนาอบรมสมถะให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาแล้วก็ขอบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทางมันมีทางเดียวนะไม่ใช่ทางมันมีทางเดียวแม้แต่การเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทำอย่างเดียวกันวิธีทางเดียวกันต่างคนต่างอาจจะถนัดคนละทางกันมันก็เหมือนกับว่าการกินข้าวของคนแต่ละชาติแต่ละภาษานั่นนะถ้าพวกฝรั่งมั่งค่าถ้าเรานั้นก็ต้องกินอีกแบบหนึ่งอาหารคนละแบบกันใช้ซ้อนซ่อมช้อนซ่อมใช้มีดกินเนื้อกินนมกินเนื้อกินไข่กินแฮมส่วนพี่น้องชาวจีนมันก็ไม่เหมือนกับพี่น้องชาวฝรั่งกินตะเกียบห่อๆๆๆตะเกียบคีบสดส่วนพี่น้องคนไทยเราก็กินด้วยช้อนข้าวเจ้าส่วนพี่น้องคนภาคอีสานคนลาวสบายใหญ่อีกไม่ต้องใช้ช้อนส้อมไม่ต้องใช้ตะเกียบไม่ต้องใช้ส้อมมือนั่นแหละปั้นจิ้มรสข้าวเหนียวมันก็ผิดกันโดยวิธีกินแต่มันจะเหมือนกันโดยวิธีอิ่มเมื่ออิ่มท้องแล้วมันก็หมดปัญหาหายหิวแซ่บสบายมีแห้งที่อิ่มแล้วนั่นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหนทาง5สายเนี่ยมันอาจจะเหมาะเป็นบางคนสำหรับแต่ละคนแต่ละสายสายสุดท้ายสมาธิภาวนาเป็นสายที่ไม่มีทางเลือกมันไปไม่ไหวก็เลยมาเอาทางนี้เอามันหมดเลยทั้ง5สายด้วยฟังครูบาอาจารย์เทศก็ฟังเทศในคนอื่นฟังก็เทศสวดมนต์สาธยายเช้าค่ำก็สวดคิดก็คิดจะตลอดเวลาในเรื่องอัดเรื่องทำเจริญสมาธิภาวนาก็ทำมันไม่เลิกไม่ละตายเลยแล้วไปเพราะว่าเรามันมีบุญบารมีน้อยสั่งสมมาน้อยอย่างไรก็ตามมันก็มีทางเลือกให้เราจนได้การเจริญสมาธิภาวนาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานี้ก็ยังไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าบางคนเหมาะมากที่จะเจริญวิปัสสนาโดยไม่ต้องสนใจสมถะแล้วสมถะตามหลังก็ได้วิปัสสนังบุพพังคมังสมถังภาเวติวิปัสสนังบุพพังคมังสมถังภาวยโตมัคโคสัญชายาติขออภัยจะพูดภาษาบาลีก็ลุงหลังหน่อย หมายว่าเจริญวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นสมถะทีหลังนี่บางคนมันง่ายอย่างนี้นะคือเขามีสติเป็นพื้นฐานยืนลงเขามีสติธรรมชาติอยู่มากมีสมาธิธรรมชาติสมาธิธรรมชาติเขาก็มีมากไม่จะเป็นต้องเจริญสมาธิอะไรมากสมาธิธรรมชาตินี่สำคัญบางคนมีมากบางคนมีน้อยมากให้สังเกตดูเด็กๆบางคนนะเขาเก่งเล่นกีฬาทอยกองหยอดลุมมันเก่งกว่าเพื่อนโดยไม่ต้องฝึกบางคนยิงปืนแม่นๆหายิงนกยิงปลาในป่าในเขา ยกขึ้นยิงทีไรมันถูกทุกทีแต่บางคนเล็งจนตาเหล่ยิงกันไหนก็ไม่ถูกยกขึ้นผ่าใส่ต้นไม้เล็งจนปากเบี้ยวจนตาเหล่มันยิงไม่ถูกเป้าไม่ถูกนกไม่ถูกอะไรเลยนั่นคือสมาธิธรรมชาติมีน้อยส่วนผู้ที่ยิงถูกยิงแม่นทำอะไรได้เก่งกว่าเพื่อนมันเป็นสมาธิธรรมชาติทีนี้พวกมีสมาธิธรรมชาติเนี่ยเราเลี้ยงสติอยู่ได้ก็มาเจริญวิปัสสนาทันทีโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิภาวนาอะไรมากนั่งก็นั่งพิจารณานั่งพิจารณาอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดกายเคลื่อนไว้ใจนึกคิดรู้จักมันจนเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์อันมันมีอยู่ในกายในเวทนาในจิตในความคิดต่างๆเหล่านั้นคิดทั้งวันก็ไม่วุ่นวายท่านผู้นี้คิดทั้งวันก็สงบทั้งวันเห็นกระแสแห่งความคิดไหลเรื่อยเอื่อยไปเหมือนกับหูได้ยินเสียงเหมือนกับตาได้เห็นรูปธรรมดาไม่มีความรักไม่มีความชังในที่สุดมันก็กลายเป็นความสงบที่ละเอียดยิ่งกว่าสงบในสมาธิอยู่ในโรงหนังอยู่ในโรงละครมันก็สงบอย่างนี้สมาธิธรรมชาติอย่างเรื่องของกษัตริย์นโปเลียนอย่างเรื่องของมหาตมะคานธีพวกมีสมาธิธรรมชาติเพราะว่านโปเลียนนั้นแม้จะอยู่ในสนามรบเสียงม้าเสียงช้างอะไรต่างๆท่ามกลางสนามรบถ้าอยากจะสงบก็สงบได้ถ้าอยากหลับก็หลับได้มีสติมีสมองเหมือนกับลิ้นชักต้องการจะคิดอะไรก็คิดได้ต้องการจะหยุดก็หยุดได้นี่นโปเลียนนะนั่นคือสมาธิธรรมชาติโดยไม่ต้องฝึกถ้าเอาจิตชนิดนั้นมาพิจารณาในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องความทุกข์ความดับทุกข์ในเรื่องขันธ์ห้าในเรื่องตัณหาอุปาทานพิจารณาให้เห็นปล่อยวางเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนโปเลียนแต่ยังเคยเป็นนักรบที่เก่งกล้าเข็นฆ่ากันไปเอาสมาธิชนิดนั้นไปใช้เป็นขี้ข้าของกิเลสต่อไปอย่าลืมนะบางคนมีลูกมีเมียอยู่ในครอบในครัวสมาธิมากกว่าพระที่ฝึกมาเป็นสิบสิบปีแต่สมาธินั้นถ้าใช้ไม่ถูกมันไม่ไปทำลายกิเลสมันเป็นเครื่องมือของกิเลสฟังไว้ให้ดีนี่ผู้ที่มีสมาธิธรรมชาติมาพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์เรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องอุปทานที่ยึดมันถือมันให้เกิดทุกข์ดูให้ดีๆจนเกิดการปล่อยวางแล้วความสงบก็ตามมาสมถะก็เกิดขึ้นเองเบื้องหลัง จึงเรียกว่าสมถังวิปัสสนังบุพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นสมถะตามหลังทีนี้ถ้าคนมันไม่มีสมาธิโดยธรรมชาติเมื่อเรามาฝึกให้จิตมันเกิดสมาธิขึ้นมานี่คนมันไม่เหมือนกันอย่างนี้การฝึกให้จิตเกิดสมาธิแล้วจึงมาพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์เรื่องความทุกข์อริยสัจธรรมนี้ก็ต้องลงทุนเริ่มต้นด้วยการเจริญสมถะพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาตามหลังสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาวยโตมัคโคสัญชายติเจริญวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาตามหลังมรรคเกิดแล้วก็เสพมรรคนั้นก็ทำลายอาสวะสัญโยชน์สิ้นไปนี่หมายความว่าบุคคลประเภทนี้ไม่มีสมาธิธรรมชาติมากจะให้มาพิจารณาเรื่องนี้จิตใจมันตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่องโน้นมันวิ่งไปโน้นมันวอกมานี่มันแวกไปน่ะไม่พอก็เลยต้องมาฝึกมันให้มันอยู่กับที่ซะก่อนให้บางคนมันเกิดซะก่อนเพื่อจะมาพิจารณาเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์นี่อย่างนี้ต้องใช้สมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาตามหลังสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิธรรมชาติมากต้องฝึกให้มันมีไม่ใช่ว่ามันมีไม่ได้มีได้ทุกคนนะใช้เวลาใช้เวลาบางคนอาจจะนานมากบางคนอาจจะไม่นานเลยต่อมายังมีพิเศษอีกแบบนึงไม่ค่อยได้พูดกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอก ทำไปพร้อมกันเลยสมถังวิปัสสนังยุคคณัตถังภาเวติเจริญสมถะและวิปัสสนาไปพร้อมกันสมถังวิปัสสนังยุคคณัตถังภาวยโตมัคโคสัญชายติเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันมรรคมันจะเกิดเมื่อมรรคเกิดแล้วก็เลือกเสพมรรคนั้นเขาว่ามากมากมากก็แปลว่าทางทางเลือกพวกง่ายๆว่าจะเริ่มไปพร้อมกันทั้งสมถะทั้งภพทั้งวิปัสสนาแล้วทางเลือกมันจะเกิดเองหมายความว่ามันจะโน้มเอียงไปทางไหนมันจะเก่งไปทางไหนก่อนเมื่อมันเก่งง่ายไปทางสงบมันก็เลือกไปสู่ทางสมถะซะก่อนแล้วค่อยย้อนมาสู่วิปัสสนาถ้ามันง่ายในทางที่มีสติมีสัมปชัญญะรวดเร็วรู้เท่าทันอะไรต่ออะไรเร็วขึ้นความคิดปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางคิดขึ้นมาก็รู้ปล่อยวางนี่มันง่ายทางรู้ทางสติปัญญาทางวิปัสสนาก็แยกเดินทางสายนี้เลยจิตนั่นแหละมันจะเลือกของมันเองมันง่ายทางไหนก็ไปทางนั้นจึงบอกว่าหนทางมันจะเกิดมรรคโคสัญชายติมรรคเกิดมาว่าทางเลือกมันจะเกิดขึ้นแล้วจะเอาอย่างไรก็ลองดูครับบุคคลเช่นนี้มีสมาธิธรรมชาติพอประมาณมีสติธรรมชาติอยู่พอประมาณไม่น้อยไม่มากก็เลยทำไปพร้อมๆกันอย่างพระสารีบุตรหรือใครต่อใครหลายๆองค์ในสมัยนี้จะคิดว่าหลายๆท่านอาจจะเหมาะทั้งสองฝ่ายคือเลือกเดินไปพร้อมกันเลยก็ได้ทีนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือขอบอกให้ง่ายๆเลยว่าอาณาปานสตินั่นแหละเหมาะที่สุดกับคนทุกเพศทุกวัยทุกจริตทุกอุปนิสัยไม่ว่าท่านผู้นั้นจะมีคาแรคเตอร์ให้ยังไงก็ตามจะมี habitually มี temperament มีจริตมีอุปนิสัยอย่างไรก็ตามที่มันเหมาะเป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดซิสเต็มระบบที่มาตรฐานเลยก็คืออานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะดูแบบเป็นสมถะก็ได้ดูลมหายใจควบคุมลมหายใจลงไปจนลมหายใจไม่มีจนนำดึงลงไปเป็นฌานเป็นอัปปนาสุดยอดแห่งสมถะเลยก็ได้หรือจะดูลมหายใจให้เห็นความทุกข์อยู่ในลมหายใจความบีบคั้นอยู่ในลมหายใจความไม่อยู่ในอำนาจของใครในลมหายใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นอริยสัจอยู่ในนั้นสติปัฏฐาน4อยู่ในนั้นอย่างที่พุทธเจ้าว่าอานาปานสติภวีตาภูริกตาจัตตาโรสติปัฏฐานาปริปุเรนติเจริญมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเนี่ยย่อมทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์มันก็เป็นฝ่ายวิปัสสนาดูแบบหนึ่งมันเป็นสมถะลมหายใจดูลมหายใจอีกแบบหนึ่งมันเป็นวิปัสสนาดูไปพร้อมกันเลยก็ยังได้ให้มันเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาก็ได้ตั้งสติไว้ดูลมหายใจเนี่ยมีสติอยู่ทุกลมหายใจเหมือนมีไดชาร์จมอเตอร์ชาร์จมอเตอร์ชาร์เจอร์ไว้ในจมูกในลมหายใจนั่นแหละเหมือนตัวเราเป็นเครื่องยนต์จะต้องมีไฟชาร์จเพื่อจะหมุนเครื่องยนต์แบตเตอรี่ไม่ต้องหอบหิ้วมันไปชาร์จที่ไหนติดได้ชาร์จไว้ในตัวคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจหลังจากนั้นแบ่งสติในลมหายใจนั้นไว้2ส่วน 50% ติดเกาะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมิกซ์อัพมันอยู่อย่างนั้นเคล้าเคลียร์มันอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามิกซ์อัพ mindfulness mix up with the breathing in and out on way 50% 50% เคล้าเคลียร์อยู่กับลมหายใจอีก 50% after that 50% mix up with theVolition and activity or mental formation หมายก็ว่า 50% รู้จักลมหายใจเข้าออกทุกเมื่อนี้เป็นสมถะมีพื้นฐานยืนลง firmly อยู่กับลมหายใจนี่ 50% อีก 50% คอยรับรู้รับทราบ knowing being with the mental formation 50% คอยรู้จักความคิดทุกชนิดที่มันคิดดีคิดชั่วคิดอดีตคิดอนาคตรู้เฉยๆโดยไม่ต้องไปว่าอะไรไปพิจารณาอะไรมันช่วงนี้กำลังให้มันเลือกทางเองรู้แต่ละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งท่านเรียกว่าญาตะปริญญากำลังทำปริญญาอยู่ปริญญาตัวแรกจะไปเปรียบเป็นภาษาทางโลกเรียกว่าปริญญาตรีกำลังทำปริญญาตรีด้วยการกำหนดรู้ทุกอย่างทุกอารมณ์รู้เฉยๆภาษาบาลีว่าญาตะปริญญาภาษาทางโลกธรรมดาก็เรียกว่าทำปริญญาตรีกันไว้ก่อนปริญญาของเราก็มี3เหมือนกันจะเรียกว่าตรีโทเอกก็ได้ปริญญาแรกก็คือเพียงกำหนดรู้ปริญญานี่ทางโลกเขาจะหมายถึงอะไรแต่ให้ทางธรรมนี่เขาหมายถึงความรู้ที่มันเต็มในระดับที่มันควรจะเต็มเรียกว่า full understanding มีความเข้าใจเต็มเปี่ยมในช่วงนี้เรียกว่าญาตะปริญญาเข้าใจเฉพาะรู้เฉพาะหน้าเนี่ยก่อนกำหนดรู้ด้วยให้เป็นสิ่งอันรู้แล้วกำหนดรู้ขั้นรู้จักเฉยๆกำหนดรู้ตามสภาวะลักษณะคือทำความรู้จักเฉพาะตัวของสิ่งนั้นโดยตรงอย่างความคิดก็รู้จักว่ามันเป็นความคิดพอรู้จักว่ามันคิดก็พอให้ชื่อว่าได้เป็นอันรู้จักสิ่งนั้นแล้วนี่คือเวทนานี่คือสัญญาสังขารวิญญาณก็เพียงแต่รู้เท่านั้นไม่ได้บอกถามหามันมาจากไหนมันคิดก็รู้ว่ามันคิดเฉยๆเนี่ยกำลังแบ่งกำลังทำปริญญาตรีรู้ลมหายใจแล้วก็มารู้ว่ามันกำลังคิดมันกำลังเป็นอะไรตรงนี้ภาษาบาลีว่าญาตะปริญญา full knowledge as the know เพียงแต่รู้เท่านั้นตรงนี้เองมันจะเลือกทางเดินของมันเองมันมีสมาธิมากมันก็จะหยุดทางลูกมันจะสงบลงไปดำดิ่งลงไปทางสงบปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปจางไปมีแต่จะจมลงไปสู่ความสงบเหมือนกับโยนก้อนดินลงไปในน้ำก้อนหินลงไปในน้ำจมลงไปจมไปถึงก้นบ่อมันก็ติดอยู่ตรงนั้นนี่ก็แสดงว่ามันเลือกมาทางสมถะซะก่อนออกมาจากนั้นจึงมาพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาแต่ที่พอรู้ไปมันก็รู้ไม่รู้จักจบจากสิ้นอะไรมันรู้ไปหมดรู้จนไปถึงเบื้องหลังปรากฏการเบื้องหลังแห่งความคิดเบื้องหลังแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดการพิจารณาขึ้นมาในตัวมันตรงนี้เองเรียกว่าตีรณปริญญาภาษาบาลีขึ้นมาสู่ปริญญาโทกำหนดรู้ด้วยการพิจารณารู้ขั้นพิจารณาแล้วนะโอ้อันนี้มาจากอันนั้นอันนั้นมาจากอันนี้โอ้ความคิดนี่มาจากอดีตอันนี้มาจากเวทนามาจากฟีลลิ่งมาจากเพอร์เซปชันมาจากคอนเซปชันสัญญาเวทนาวิตกมันกลายมาเป็นแฟกเตอร์ออฟเมนทันวอริชันแอคทิวิตี้อะไรขึ้นมานี่มันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเริ่มทำปริญญาโทกำหนดรู้ความไม่เที่ยงของมันกำหนดรู้โดยเห็นเป็นของไม่เที่ยงโดยของเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันพิจารณาของมันเองอย่างนี้ก็เรียกว่า full knowledge at investigating หลังจากนั้นมันก็จะเข้าใจชัดจนไม่ยึดติดเกิดอาการปล่อยวางกำหนดรู้จนละในปริญญาที่3ปหานะปริญญาฆ่าทิ้งเสียรู้จนไม่ยึดมั่นรู้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แท้รู้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาจริงไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้มีอำนาจเดียวคือควบคุมใจปล่อยวางอย่างน่าสะพรึงกลัวถ้าไม่ปล่อยไม่วางไม่ได้มันก็จะเกิดอาการปล่อยอาการวางโดยไม่ปรารถนาแม้แต่จะปล่อยวางฟังถูกหรือไม่เพราะว่าปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางไม่อยากปล่อยไม่อยากวางวางเองมันถ้ายังอยากอยู่มันก็ยังทุกข์ยังอยากอยู่ในจิตในใจตรงนี้ก็ถึงขั้นที่เรียกว่าปหานะปริญญาปหานะเนี่ยแปลว่าปล่อยวางฆ่าทิ้ง abandon doing when doing ภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างเงี้ย full knowledge as I've been doing abandoning พูดยากเหลือเกินมันไม่เหมือนภาษาบ้านเราหรอกนี่ลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเรามีความรู้อยู่ครึ่งต่อครึ่งเสียรู้ลมหายใจครึ่งหนึ่งรู้ความคิดความรู้สึกเสียครึ่งหนึ่งแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าทำสมาธิภาวนาไปพร้อมกันทั้งสมถะวิปัสสนาสมถังวิปัสสนังโยคานะทังภาเวติมันจะเลือกทางมันเองอันนี้เล่าให้ฟังเอาล่ะทีนี้เรามาตล่มเข้ามาสู่วิธีทางที่เราจะทำสมถะซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อจะไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเอามาพูดกันขอบอกให้เราใจไว้ซะก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาผู้ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาคือสติ mindfulness แต่มันจะทำไม่เหมือนกันสมถะใช้สติรวบอารมณ์ไว้อันเดียวเกาะอารมณ์อันเดียวไว้ไม่สายไปเอาอารมณ์อื่นเพื่อให้จิตติดอยู่กับตรงนั้นให้จิตเป็นอันเดียวกันตรงนั้นจนเป็นจิตเป็นอันเดียวเป็นเอกคตาพูดง่ายๆว่าไม่ได้ใช้กำลังของสติมากถ้าเป็นไฟก็เป็นเพียงไฟฉายส่องลงไปทางเดียวทีนี้พอมาถึงขั้นวิปัสสนาใช้สติมากรับรู้ทุกอารมณ์รับทราบทุกอารมณ์ปล่อยวางทุกอารมณ์เหมือนกับเรดาร์ตั้งจ้องไว้เพื่อจะรู้จักทุกอย่างตามที่มันเป็นตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้อยากรู้ให้ตามที่เราอยากให้มันเป็น อันเป็นอะไรมาก็จะรู้จักอันนั้นจึงใช้สติมากกว่ากันถ้าสมถะก็ใช้สติเพียงเพ่งจ้องอันเดียวอย่างเรากำหนดลมหายใจถ้ากำหนดแบบสมถะก่อนดูแต่ลมหายใจถ้าพุทโธก็พุทโธโลกเดียวไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรมาไม่รับไม่ได้จะรู้จักพุทโธโลกเดียวถ้าบริกรรมว่าพุทโธนะถ้าไม่บริกรรมว่าพุทโธเพียงแต่รู้จักลมหายใจก็รู้จักแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนั้นจนจิตนั้นมีลมหายใจเป็นที่อยู่เรียกว่าวิหารธรรมธรรมอันเป็นที่อยู่ the dwelling ภาษาฝรั่งให้จิตนี้มี the dwelling มีที่อยู่มันอยู่ที่ลมหายใจไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะวนจะวายจะกินจะอยู่จะทายจะพูดจะคิดอะไรต่างๆช่างหัวมันแต่จิตมันจะเกาะติดอยู่ตรงนี้นี่เรียกว่าจิตมีที่อยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาหัดให้จิตที่มันมีที่อยู่เนี่ยปล่อยที่อยู่ของมันวางค่อยๆวางลงนิ่มๆจนมันวางลมหายใจลงได้ไม่ต้องดูลมหายใจแล้วไปไหนไม่มีแม้แต่กระทั่งลมหายใจฟังให้ดีนะมันมีอยู่ดอกผู้ที่จะดูลมหายใจดูไปลมหายใจก็หมดไปนั่นจิตมันวางละเอียดแล้วก็ไปสู่ความสงบแต่ก็เกิดกลัวตายขึ้นมานี่แสดงว่ามันวางไม่ลงมันก็แบกขึ้นมาหมายว่าโอ้ฉันไม่หายใจอย่างนี้เจนี่ถ้าทำเป็นวิปัสสนามันก็ดูหลายอันอะไรเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นเสียงเกิดขึ้นกินรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นรู้หมดแล้วก็ปล่อยหมดไม่เอารับรู้รับทราบคือลักษณะของการเจริญสมถะและวิปัสสนามันมีพื้นฐานตรงที่จะต้องใช้สติฝ่ายสมถะใช้สติน้อยเฉพาะอารมณ์เดียวฝ่ายวิปัสสนาใช้สติปัญญามากทุกอารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสที่เรียกว่า six sense คือประสาททั้ง6ที่เป็น sense object กับตัว six sense and six sense objectรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกันรู้มันทั้งนั้นโนอิงวิงอยู่อย่างนั้นนี่ฝ่ายวิปัสสนาเข้ามาทางนี้เพื่อจะรู้จักสภาวะของสิ่งเหล่านี้ส่วนฝ่ายสมถะรู้อันเดียวถ้าดูลมก็รู้จักลมอย่างเดียวก็พุทโธก็พุทโธโลกเดียวเพื่อให้จิตนี้มันสงบซะก่อนแล้วจึงจะมาดูอีก6อันทีหลัง หาพูดเป็นภาษาวิชาการทางพุทธศาสนาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเพ่งหรือเรียกว่าฌานนั่นเองภาษาบาลีว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งคอนเซนเทรสถ้าสมถะก็เพ่งเฉพาะ subject meditation all in one all in subject meditation เรียกว่าอารามณูปนิสฌานconcentrate through the subject meditation only เพ่งลงไปเฉพาะอารมณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือว่าดูพุทโธเนี่ยทีนี้พอมาถึงขั้นวิปัสสนาภาษาทางวิชาการภาษาบาลีก็เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเข้าไปเพ่งดูลักษณะของสิ่งทั้งหลายของขันห้า the five group of aggregates เนี่ย the five group of existence เหล่านี้เรียกว่า concentrate to the characteristic of existence มันก็คนละเพ่งกันคือใช้สติมากกว่ากันทีนี้ส่วนสมถะนั้นจะต้องทำโดยแยบคายมากเพราะว่ามันมีพอเริ่มต้นทำมันก็ยุ่งยากลำบากไปหมดเลยเสียงก็รบกวนมีอะไรรบกวนทั้งนั้นสิ่งที่จะรบกวนจึงต้องไปหาที่มันสงบเมื่อมันไม่มีทางเลือกเราจะเอาทางนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนคนที่ไม่มีทางเลือกอย่างพวกเรานี่แหละหัวมันไม่ดีฟังเทศจนตายก็ยังไม่บรรลุธรรมไม่เหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายอื่นบุญมันน้อยท่านก็ไม่มีทางเลือกท่านก็บอกว่าจะตัดโซ่ภิกขเวสมาธิภาวนาภิกษุทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเถิดสมาหิโตยะท่าภูตังประชานติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงถ้าเห็นพระองค์เดียวท่านสงสารมากนะท่านก็บอกว่าสมาธิงภิกขเวพระเวทะภิกษุเธอจงเจริญสมาธิเธอคำว่าเจริญก็แปลว่าทำให้มันมากๆสมาหิโตยถาภูตังประชานติเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นแล้วก็จะตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนั่นแสดงว่าท่านก็พยายามชี้ชวนวิงวอนไม่มีทางเลือกก็เอาอย่างนี้นะเอตานิภิกขเวอรัญญานิลุคโมลานิสุญญคารานิชายาธมาปมาทัพทะภิกษุทั้งหลายโน่นโคนไม้โน่นป่าไม้โน่นเรือนว่างจงไปทำความเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทเถิดมาปัจฉาวิปติสาละโนอนุวัฏฐะเธอจะไม่ได้เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเมื่อทำลายกิเลสหมดแล้วสบายแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ต่อสู้กับกิเลสอยู่ไหนก็สบายอายังโวอมหากังอนุสาสนีนี้แลเป็นวาจาเครื่องความตอนของเราการเจริญสมถะทำให้จิตสงบนั่นถ้าจะทำตามแบบตามแผนที่เขียนไว้ก็ยากมากเลยจะต้องตัดปริโภชจะต้องเข้าไปหาครูบาอาจารย์ฟังข้อแนะนำพร่ำสอนหลังจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติมีศีลให้มันดีงามตั้งใจอดทนฝึกฝนปริโภชนี่จำเป็นมากมันมีเครื่องทวงใจรีทาร์ดผู้ทวงตัวทวงมันมี10อันนอกจากมีตัวทวงข้างหลังยังมีตัวกั้นข้างหน้าไม่ให้มันก้าวไปไกลเรียกว่านิวรณ์ไฟหินเรนส์นั่นนะส่วนตัวทวงเรียกว่าปาริโพธตัวริธาตมีอะไรเป็นห่วงหมู่เป็นห่วงคณะเป็นห่วงญาติพี่น้องเป็นห่วงการงานเป็นห่วงรายได้เป็นห่วงที่อยู่อาศัยเป็นห่วงการศึกษาเราเรียนตลอดเป็นห่วงกระทั่งฤทธิ์เดชตัวสุดท้ายเมื่อทำสมาธิไปนี่อีกหน่อยจิตมันสงบก็มีฤทธิ์มีเดชก็มาห่วงติดไงตรงนั้นไม่เข้าใจสาระของมันเป้าหมายของสมาธิคือให้จิตสงบแล้วเอาจิตชนิดนั้นไปเพ่งให้เกิดปัญญาไป concentrate through the characteristics of existence ไม่ใช่ magical power super normal สูนตามันเด่นอะไรต่างๆ อันนั้นมันเป็นผลพลอยได้มันจะงอกงามมาแล้วถ้าเรามาติดตรงนี้ก็เกิดเป็นลิทาดอีกอันหนึ่งมันจะต้องเกิดแน่นอนเรื่องเหล่านี้เมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมีกำลังเหมือนที่เราใช้ไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวนี้ไฟฟ้าเนี่ยเอาไปใช้พัดลมเสียบเข้ากับพัดลมมันก็ทำให้พัดลมหมุนเอาไปเสียบเข้าไดปั่นน้ำมันก็ไปดูดน้ำเอาไปเสียบให้ตู้เย็นมันก็ทำตู้เย็นให้เย็นเอาไปเสียบกับเครื่องขยายทำให้เครื่องขยายนี่มีเสียงดังขึ้นมาเอาไปเสียบกับโทรทัศน์ทำให้โทรทัศน์เห็นภาพไกลๆอยู่กรุงเทพอยู่อเมริกาทางรัสเซียมันเห็นไปหมดมีกำลังอันเดียวคือกำลังของไฟฟ้าเมื่อหมดเอากำลังออกก็ไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้ตัวไฟฟ้านั้นเป็นสาธารณะที่จะทำให้ร้อนให้เย็นให้อะไรก็ได้ทำให้ไหม้บ้านตายก็ได้ช็อตไหม้ก็ได้ทำให้สว่างสวัยก็ได้เหมือนกันกับกำลังจิตmind power mental power กำลังของจิตเนี่ยจะให้มันทำอะไรก็ได้จะทำให้มันมีกิเลสมากๆยิ่งกว่าเก่าด้วยอำนาจของจิตก็ยิ่งได้จะทำให้มันมีปัญญามากๆทำลายกิเลสประหารกิเลสฆ่ากิเลสก็ได้เพราะนั้นเราจะทำยังไงต้องเข้าใจเป้าหมายมันสมถะเพื่อจะเป็นกำลังแห่งจิตให้มันเกิดปัญญาหลังจากนั้นก็ไปฆ่ากิเลส killing defilement defilement เป็นอันว่าเข้าใจที่นี่ก็มาสู่การกระทำเอามาดูทำอย่างไรเจริญที่พระพุทธเจ้าว่าสมาธินิมิตอันใดที่เธอกระทำไว้ด้วยดีศึกษาด้วยดีประคองไว้ด้วยดีทำให้เกิดขึ้นจนจิตสงบเกิดปาโมทย์เกิดปีติปัสสัทธิเกิดความสุขเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเราจะเอาอะไรก็แล้วแต่ในจำนวนกรรมฐาน40นะเป็นเรื่องที่เราจะทำให้เกิดสมถะได้ทั้งนั้นแต่เราจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยแต่มีกรรมฐานที่เป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดก็คืออานาปานสติมีสติทุกลมหายใจและจะทำให้เป็นสมถะก็ได้ทำเป็นวิปัสสนาก็ได้ดังกล่าวมาแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะอันนี้สังยุตตนิกายมหาวาระวัคคีปะสูตรข้อที่1363เล่มที่19ไปเปิดอ่านดูพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะอันนี้แล้วก็ยังบอกพวกเราอหัมปิสุทังวิคเวปุเพสัมโพธานาภิสัมพุทโธโพธิสโตอิมินาวิหะเลนะสมโนอิมินาวิหะเลนะอาณาปานสติสมาธิพหุลังวิหราโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยสมาธิอันประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกนี้แลเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกliving on the dwelling กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นพอเห็นนั้นถ้าเธอทั้งหลายปรารถนาตั้งใจจำนงหวังว่ากายเราอย่าลำบากตาเราจะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่น attachment แล้วเธอจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอานาปานสตินี่แหละนี่ท่านพูดอย่างนี้อานาปานสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้เมื่อเราจะทำให้มันเป็นสมถะก็เริ่มต้นด้วยการหาที่มันเหมาะหาวัดวาอารามเหมาะๆครูบาอาจารย์หมู่คณะที่เหมาะสมกันคือไม่ให้มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อกันพวกง่ายๆโดยเฉพาะผู้ที่ใฝ่ทางสมถะนี้อย่าพยายามทำตัวให้เด่นดังมีความรู้ก็ทำเหมือนคนโง่เอาไว้ซะก่อนเฉยผมยังบอกว่ามันเหมาะที่สุดคือพวกฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องยิ่งดีไม่จะมีใครมารบมากวนบิณฑบาตฉันข้าวอิ่มก็มาเจริญสมาธิภาวนาฉันข้าวอิ่มๆก็มาเดินจงกรมให้มันย่อยอาหารเสียให้ดีๆแล้วก็มานั่งสมาธิเดี๋ยวก็ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินการทำสมถะนั้นต องการให้กายมันลำงับแล้วจิตมันลำงับกายเป็นความสงบเป็นสมาธินั่งตัวตรงๆพยายามนั่งตัวตรงๆม้วนขาเข้ามาโดยรอบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอุชุงกายังปณิทายะตั้งกายตรงๆนิสีทติปัลลังกังคูขามาโดยรอบไม่ต้องเอามาขัดมัดอะไรมันดอกทับซ้ายทับขวาอะไรดอกเป็นเทคนิคนักเลงสมาธิเขาทำกันในอินเดียในพระบาลีไม่ได้บอกว่าขานั้นทับขานี้ยังไงแต่เพียงได้บอกว่าม้วนขาคูขาเข้ามาโดยรอบนั่งขัดสมาธิธรรมดาเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนได้ดีอย่าให้มันทับมันคลึงมันเกร็งให้มันปล่อยทุกส่วนของกล้ามเนื้อให้เลือดลมมันเดินสะดวกหลังจากนั้นพยายามตั้งกายตรงอย่าให้มันตัวงองๆเหมือนอูฐในทะเลทรายตัวงองๆมันเป็นสมาธิเหมือนกันมันยิ่งสบายไม่ได้แบ่งจิตเข้าไปใช้พลังงานทางจิตอย่างไรมันก็ยิ่งเป็นสมาธิแต่ว่ามันจะหลับเท่านั้นเองเมื่อมันหลับแล้วมันก็ตัวงอคอตกคอพับต่อมาเป็นอันตรายแก่ร่างกายเป็นอันตรายแก่สุขภาพกายอันตรายต่อกระดูกสันหลังอันตรายต่อต่อมลูกมากต่อมาก็เยี่ยวไม่ออกต่อมาก็เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารนี่พระพุทธเจ้าท่านรับผิดชอบไปไกลนะแม้แต่วิธีนั่งท่านก็สอนเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคทางกายเพื่อจะไม่ง่วงนอนตั้งกายตรงมันจะได้แบ่งพลังงานทางจิตไปประคับประคองหลังจากนั้นก็ตั้งสติไว้เฉพาะหน้าสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนแค่คอขึ้นมามีสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจลมหายใจนี่มีวิธีการกำหนดคือ 1. นับลมเรียกว่าคานา 2. ตามลมเรียกว่าอนุพันธนา 3. ตั้งสติไว้ตรงไหนที่ลมกระทบเรียกว่าพุทสนา 4.เอาความรู้สึกเอาสติไปตั้งไว้ตรงไหนตามใจปรารถนาเมื่อล้อมความรู้สึกไว้ได้อย่างดีแล้วมีสมาธิพอสมควรเรียกว่าฐาปนาตั้งไว้เชิญฟังให้ดีนะตรงฐาปนารู้จักตั้งนี่แหละจะแก้ปัญหาได้หลายอย่างคือเมื่อเรากำหนดดูลมหายใจตั้งสติไว้เฉพาะหน้าเมื่อมันเริ่มจะมีสมาธิเริ่มจะมีสติไม่อยากนอนแล้วกายเริ่มลำงับแล้วมันจะมีอาการแน่นหนักหัวปวดหัวมัวเกล้าขึ้นมาละทีเนี้ยบางทีจะอาเจียนบางทีปวดหัวเหมือนหัวจะแตกตายปวดในตาเหมือนตาจะหลุดออกมานี่คืออะไรนี่แหละคือการแผดเผากันระหว่างกิเลสและคุณธรรมตรงนี้จิตใจของคุณมันก็กำลังเป็นสนามแห่งการเข่นฆ่ากันระหว่างกิเลสกับธรรมะสติสัมปชัญญะใครจะฆ่าใครตอนนี้มันเป็น killing fin open your mind become to killing fin เปิดหัวใจของคุณเป็นสนามแห่งการแข่งฆ่าระหว่างกิเลสและธรรมะมันหนักหัวมันปวดหัวหัวจะแตกช่วงนี้มันกำลังเผากันลบกันอย่างหนักระหว่างสติสัมปชัญญะสมาธิกับกองทัพแห่งมารโดยเฉพาะขุนพลที่หนึ่งคือกามารมณ์เมื่อใดคุณยังมีกามารมณ์อย่างรุนแรงคุณเข้าใจว่ามันไม่มีแต่มันมีมันสั่งสมมาแสนแสนชาติตรงที่มันปวดหัวเนี่ยเขากันแล้วระหว่างกามกับสติสัมปชัญญะในหัวของคนเราเนี่ยเป็นสนามปฏิบัติการออฟฟิศของจิตจิตที่มันสั่งสมตัณหาอุปทานมาหลายแสนพบหลายแสนชาติมันได้มาปฏิบัติการอยู่ในขมองของคุณเนี่ยเพราะนั้นสติสัมปชัญญะก็จะไปไล่มันออกตรงเนี้ยเราจะไปตีกันก็ปวดหัวปวดขมองขึ้นมาเขาผสมพันธุ์ปลาเขาผสมอะไรรู้ไหมตรงนี้มันผลิตอะไรต่างๆอยู่ในเนี้ยเพราะนั้นถ้ามันปวดหัวคุณก็ฐาปนาตั้งเอาความรู้สึกที่มันอยู่ข้างบนที่มันปวดเอามาตั้งไว้ข้างล่างฐาปนาตั้งความรู้สึกไว้ ส่วนล่างตรงท้องตรงสะดือที่หายใจเข้าหายใจออกมันพองขึ้นมามันยุบลงโดยไม่ต้องไปว่ายุบเนาะพองเนาะอะไรดอกเพียงแต่ว่ารู้จักมันเข้ารู้จักมันออกคือส่วนล่างไม่ต้องดูส่วนบนมันปวดหัวเฉลี่ยเซนซิทีฟจากส่วนบนลงมาสู่ส่วนล่างความปวดหัวก็สลายไปทำไปเล่นไปบางคนยอมแพ้ปวดหัวหัวจะแตกตายนักปฏิบัติธรรมไม่รู้ก็เข้าไปหาแต่หมออยู่เรื่อยกินแต่ยาอยู่เรื่อยไม่ต้องกินยาสักเม็ดเดียวไม่ต้องไปพบใครละมันจะแก้ปัญหาของมันเองทีนี้เริ่มต้นโดยวิธีใดเมื่อมันนั่งตัวตรงสร้างสติไว้เฉพาะหน้าหายใจยาวอย่าขี้เกียจเป็นเด็ดขาดถ้าอยากเก่งทางสมถะคุณหายใจยาวๆข้าวยาวออกลองดูก็ได้หายใจเข้าหายใจยาวติดต่อกันอยู่เนี่ย continue 30% and 30 minutes หายใจเข้าหายใจออกยาวๆติดต่อกันไปถึง30นาทีหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันสั้นอีก30นาทีนี่ง่ายขึ้นรัตสังวาภาษาบาลีว่ารัตสังวาอัสสั้นโตหายใจสั้นเข้าออกสั้นๆอีก30นาทีหลังจากนั้นปล่อยเลยเอาแต่มันจะสั้นแล้วแต่มันจะยาว depend on natural แล้วแต่ธรรมชาติของมันตรงนี้แหละมันจะเกิดความเป็นกลางพอดีขึ้นมายาวก็เกินไปอึดอัดเป็นทุกข์เร่าร้อนเถื่อนไร้ใครหยดสั้นก็ไม่พออยู่พอกินกับความต้องการของร่างกายก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งแสดงว่าสั้นก็เกินไปเกิดทุกขเวทนายาวก็เกินไปเป็นทุกขเวทนาปล่อยธรรมดาทีเนี้ยมันก็จะที่มันสั้นมันจะยาวออกไปหน่อยที่มันยาวเกินไปมันจะหดเข้ามาเกิดเป็นความพอดีมัชชิมาสมตามัตตามัตตาแปลว่าพอดีสมตาสม่ำเสมอมัชชิมาต่างๆช่วงนี้ความสงบคุณไม่ต้องเรียกร้องหามันก็มาหาคุณเองร่างกายของคุณมันจะดิ้นไปทั่วทั้งกายเหมือนกับมันมีตนมีตัววิ่งไปวิ่งมาในตัวตรงนี้คุณก็รู้จักมันไปหลังอย่างนั้นถ้ามันหนักข้างบนคุณก็สร้างความรู้สึกไว้ส่วนกลางส่วนล่างของร่างกายมีสติจ่อดูลมหายใจที่มันเข้ามันออกข้างล่างเนี่ยโดยไม่ต้องดูข้างบนก็ได้ถ้ามันปวดหัวหลังจากนั้นมันก็เบาลงร่างกายมันก็วิ่งไปวิ่งมาในช่วงนี้ก็จะแสดงลักษณะของปีติอาจจะเกิดตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวสูงตัวเตี้ยน้ำตาอาจจะไหลออกมาขนอาจจะลุกสู้ซ่าขึ้นมาหรือถ้าคุณไม่ปวดหัวคุณดูที่ลมหายใจเข้าออกที่มันสัมผัสตรงจมูกคุณอาจจะรู้สึกอาการเย็นค่อยๆเย็นขึ้นสมองนี่มันจะเกิดภาวะที่เรียกว่ารสชาติของสมาธิเริ่มเกิดขึ้นถ้ามันไม่ง่วงนอนเสียก่อนมันง่วงนอนบางทีสมาธิมันมีขึ้นมันเข้าไปภายในง่วงถ้ามันง่วงคนก็ตั้งตัวตรงหายใจยาวๆใหม่ลืมตาขึ้นหลังจากนั้นก็ตั้งใหม่สร้างสติไว้ส่วนบนถ้ามันง่วงคุณสร้างสติไว้ส่วนบนก็แล้วกันแค่คอขึ้นมามีความรู้สึกไว้แค่คอเฉพาะหน้าถ้ามันปวดหัวคุณสร้างสติไว้ส่วนล่างลักษณะเช่นนี้เมื่อคุณอยู่ส่วนล่างมันเบาลงมันดิ้นไปดิ้นมาร่างกายที่มันเคยล้อมก็เย็นลงเมื่อทำลมหายใจตามธรรมดามันหลังจากนั้นความคิดก็สงบระงับลงมันดิ้นไปตามกายมันเป็นตัวเป็นตนวิ่งเดี๋ยวมันก็สงบลงหลังจากนั้นลมหายใจคุณก็หมดไปลมหายใจหมดคุณไม่ต้องกลัวหรือมิฉะนั้นคุณจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงข้างหูซ้ายต่อมาก็หูขวาเสียงไม่ใช่เสียงอะไรเลยเสียงมันลมออกในหูเสียงมันหัวใจเต้นนั่นเป็นคลื่นสมองคลื่นหัวใจอะไรต่างๆการทำงานของกายที่ผสมกันอยู่ด้วยธาตุสี่เหมือนโรงงานคุณจะได้ยินเมื่อคุณมีสติจ่อฟังเสียงนี่คุณค่อยๆปล่อยความรู้สึกจากลมหายใจเอาเสียงนี่มาเป็น subject meditation มันเป็น object meditation ได้หลังจากนั้นเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยมันจะเริ่มดังขึ้นแล้วค่อยสงบลงเสียงต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณมีสมาธิมากก็แปลรูปเป็นเสียงผู้เสียงคนเสียงสวดมนต์ในป่าในเขาคุณได้ยินของคุณเองหลังจากนั้นก็จะมีเสียงอีกอันหนึ่งแทรกซ้อนขึ้นมาเรียกว่าเสียงในเสียงเสียงที่นิ่มนวลลึก ดังแทรกขึ้นมาคุณจะตื่นโพลงไม่อยากหลับอยากนอนหลังจากนั้นเสียงนี้เหมือนจะดูดคุณลอยล่องกันไปสู่ห่วงแห่งสุริยะจักรวาลอันไพศาลเหมือนอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งโอ้มันมหัศจรรย์สนุกสนานเพลิดเพลินไปเลยนี่ลองทำไปอย่าขี้เกียจนะอย่าไปหวังผลวันหนึ่งสองวันกี่ปีกี่ชาติตั้งหัวมันบุญญาบายาบารมีของเรายังไม่แก่กล้าท่านทำของคุณไปอย่างนี้เรื่อยๆขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนี่อย่างนี้วิธีทางแห่งสมถะเป็นอย่างนี้บางทีเริ่มเห็นแสงเอาหูไม่ได้ยินแต่เห็นในตามันเป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนหยดน้ำไหลไปไหลไปไหลไปไม่ใช่อันเดียวขาวโพลนบางทีอาจจะเปลี่ยนคนละสีเป็นสีม่วงสีเขียวบางทีเหมือนปุยเมฆบางทีเหมือนตะวันกำลังขึ้นอยู่ไกลๆเหมือนดวงจันทร์กำลังขึ้นนั่นแหละคุณปล่อยลมหายใจเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่าอุกหานิมิตนั้นพยายามสร้างมโนภาพ make imaginate ใหม่ทับลงไปดึงมันเข้ามาใกล้ผลักมันออกไปไกลๆทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่ให้มันใกล้มันไกลสักพักหนึ่งคุณจะเป็นวูบวูบว่าว่าเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำอย่าตกใจดูมันไปสร้างมโนภาพทับสิ่งเหล่านี้ดึงมันมาผลักมันออกไปสร้างให้มันเล็กมันใหญ่พลิกไปพลิกมาเสพปฏิภาคนิมิตสักพักหนึ่งมันจะพลับจิตของคุณดับลงไปในนั้นพลับเรียกว่าผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูมันไปรวมเป็นอันเดียวกันเอกังรมณังจิตตังจิตอันเอกจิตอันเดียวไปสู่ทางอันเดียวหลังจากนั้นก็เอกาที่ผ่าโปจิตอันเอกก็ผุดขึ้นช่วงนี้ถ้ามันพลับลงไปคุณจะรู้จักเองว่ามันคืออะไรสงบแฟนจะสงบเรียกว่าอัปปนาสมาธิการเจริญสมาธิของคุณก็สำเร็จแล้วสมถะเบื้องต้นดื่มดำตรงนั้นไม่ได้คิดออกไปข้างนอกแต่มันตื่นอยู่ภายในสงบประงับเบาเย็นไม่อยากพูดอยากจาไม่อยากคุยกับใครนี่มันเกิดอาการนั่งเกิดในขณะที่นั่งมันเป็นอาการริโกของมันหรือบางทีคุณกำลังเดินจงกรมหนักเหนื่อยเมื่อยมึนคุณเดินไปเดินมาบางทีมันจะวาบขึ้นมาสงบพรึบลงไปสว่างวาบขึ้นมาคุณก็เย็นแสนจะเย็นเบาแสนจะเบาคิดว่าเดินตลอดตายก็ได้ไม่ต้องกินข้าวก็ได้ในช่วงนี้นี่ภาวะแห่งฌานจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวพูดภาษาชาวบ้านภาษาวิชาการว่าเข้าฌานเมื่อมันมีเข้ามันก็มีออกถ้ามันไม่มีเข้ามันก็ไม่มีออกทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อมันคลายออกมาเราก็จะเอิบอิ่มเสียดายและมันอาจจะหายไปเป็นเดือนเป็นปีเพราะความตื่นเต้นในสิ่งที่มันเคยพบเคยเห็นจิตมันก็เคลื่อนสมาธิมันเคลื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซื้อสักบาทก็มาทำใหม่ถ้าคุณพบความสงบอย่างนี้คุณจะมีความสุขมากแล้วคุณจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงศาสนาคุณจะรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณจะหมดความสงสัยว่าพุทธเจ้ามีหรือไม่คนที่สอนเราให้ทำอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้เราได้ทำมาได้พบอย่างนี้คนนั้นคือพระพุทธเจ้าเราทำเพียงแค่นี้ยังเห็นเพียงแค่นี้ถ้าเราจะทำได้อีกมากๆก็ยังเห็นมากๆอย่างที่ท่านสอนความสงสัยมันหมดสิ้นไปสิ่งที่มันปรากฏขึ้นให้เห็นเนี่ยนี่ยังเป็นสมถะธรรมดานะหลังจากนั้นถ้าคุณทำได้บ่อยๆเข้าคุณก็เกิดความชำนาญเป็นเจโตวสีคุณไม่ต้องไปเพ่งอะไรเลยละวิตกวิจารไม่ต้องดูลมอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้น้อมจิตเข้าไปก็ปึ๊กเข้าไปปลดลงไปทีละอันทีละอันความสุขความปีติตื่นเต้นเอิบอิ่มก็ปลดออกไปอย่างนี้มันได้ฌานหนึ่งก็เป็น2 3 4 5มันฉลาดของมันเองแหละไปถึงฌานที่4ภาษาอภิธรรมก็มีถึง5เราเอาแค่4ตามพระพุทธเจ้าพูดมีแต่อุเบกขาสติล้วนๆง่ายอยากจะเข้าตึ๊กเข้าไปออกมาปึ๊กถ้าทำได้อย่างนี้ฤทธิ์เดชก็อยู่ในกำมือไม่ได้หายไปไหนอยากจะเป็นอะไรทีเนี้ยเพียงแต่คุณรู้จักใช้มันเท่านั้นเองสมถะมันก็โลดโผนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวเมื่อทำได้ถึงขั้นนี้ไม่ต้องบอกต้องสอนกันดอกมันจะไปของมันเองเลยหนทางของมันคอยจะบอกกันอย่างเดียวว่ามันจะหลงคือพอใจตรงนี้มันก็เลยเป็นปริโพธ์เป็นตัวถ่วงความเจริญทางจิตอิทธิปริโพธังเป็นห่วงความสำเร็จกลัวจะมันหายไปฤทธิ์เดชพวกอภิญญาอภิญญาสิ่งที่มันเหนือมนุษย์ธรรมดาไม่เคยมีมันก็จะเกิดขึ้นภาษาพระภาษาบาลีเรียกว่าอภิญญาอภิญญาซูเปอร์โนเลสหรือว่าอุนดาคอนเซส insight หรือจะพูดอีกศัพท์หนึ่งก็พูดกันว่า super mundane super extra sensory อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นหูทิพตาทิพกำหนดรู้จักจิตจักใจของผู้อื่นมันเริ่มทำได้ทีละอันละอันละอันละอันมันอาศัยพื้นฐานของมันก็คือฌานที่สี่เมื่อจิตบริสุทธิ์มีสติอุเบกขาบริสุทธิ์อยู่สติคือรู้จักจ้องดูรู้อยู่สามารถมีอำนาจในจิตสยังวะสีมีอำนาจในตนจะเข้าสมาธิเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ก็ได้อย่างเนี้ยแต่นี่หนทางแห่งสมถะมันก็เป็นอย่างนี้ใช้ความภาคเพียรพยายามความอดความทนมากมันผิดกันกับวิปัสสนาบางทียังมีอีกทางที่เป็นธรรมชาติอย่างเราไปอยู่บนภูเขาที่มีเทวทัตป่าดงพงไพรแม่น้ำลำธารเพียงแต่เรามองสิ่งเหล่านั้นบนยอดเขามองเห็นภาพป่าดงพงไพรแม่น้ำภูเขามองดีๆแล้วก็หลับตาน้อมจิตให้เห็นภาพเหล่านั้นชัดเจนนี่มันเริ่มมีสมาธิอย่างนี้เอาเทวทัตเหล่านี้เบิร์สไอวิวเหล่านี้แหละเอามาเป็น subject meditation โดยไม่ต้องดูลมหายใจโดยไม่ต้องดูอะไรเลยก็ได้คืออยู่ไกลห่างจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่างอื่นเพียงที่จะคอยกระทบรบกวนผู้ที่ชอบสมถะมันจะต้องหาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยภูเขาป่าไม้แม่น้ำท้องฟ้าป่าเขาไม่มีผู้คนมารบกวนขึ้นไปนั่งมองให้มันเต็มตาประทับแน่นอยู่ในความรู้สึกจนมันกลายเป็น perception ขึ้นมาหลังจากนั้นก็หลับตาเพ่งภายในให้เห็นภาพเหล่านั้นเมื่อเห็นภาพแล้วนั่นก็ทำให้มันแจ่มขึ้นให้มันแจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ทำให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันใกล้ให้มันไกลไม่นานเมื่อทำได้บ่อยๆเข้าจิตก็จะพลุบเข้าไปสู่อารมณ์อันนั้นเป็นอันเดียวแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นออกมาอยากจะให้เป็นอีกก็ระลึกเพียงระลึกถึงภาพอันนั้นก็ปึ๊กเข้าไปนั่นมันเก่งแล้วไม่มีวิตกวิจารปลดออกไปแล้วมันก็เป็นฌานที่สองต่อมาชำนาญเข้าไปกว่านั้นเองวิตกวิจารไม่มีปีติไม่มีมีแต่ความสุขอันบริสุทธิ์อยู่ในใจทันทีเมื่ออยากให้มันเป็นกับปึ๊กเข้าไปในนั้นทันทีอย่างนี้เป็นที่พักผ่อนอารมณ์เป็นความสุขที่ได้พบได้เห็นยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสามารถหลบเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ปึ๊กเข้าไปนี่มันมีทางเพราะนั้นลือสีสมัยโบราณพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาทำได้สิ่งเหล่านี้เขาทำได้แล้วหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชพิษรู้จักจิตรู้จักใจคนอื่นอ่านใจคนอื่นได้และลึกชาติคนลังได้เขาทำได้ทั้งนั้นในสมัยโบราณแต่เขาทำไม่ได้อันเดียวคืออาสวัคคยายาน knowledge ofThe exhaustions of all mental intoxication เขา cannot do it เขาทำไม่ได้แล้วก็ทำได้หมดเพราะสมถะเนี่ยมันส่งไปถึงอภิญญา5คือหูทิพตาทิพแสดงฤทธิ์อ่านจิตอ่านใจคนอื่นได้และระลึกชาติทนหลังได้เรื่องระลึกชาติทนหลังได้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเพียงแต่เราทำจิตให้สงบลงไปนิด